Ja hoor, alweer zo'n lekker makkelijk boodschappenautootje van Rundstedt voor de hedendaagse vrouw. De Austin Mini. En bij Rundstedt zorgen ze ook voor het hele gezin. Met de Austin Metro, Maestro en Montego rijdt u in een plezierige familieauto met Engelse precisie. Voor de moderne zakenman staat er bij Rundstedt een snelle, degelijke Austin Rover klaar. De auto die andere autobezitters laat huilen. Want je ziet alleen maar dat hij rijdt. De Austins zijn zuinig, maar dat wist u al, want u tankt natuurlijk ook zuinig. Bij het goedkoopste tankstation van West-Friesland, Texaco. En die vindt u ook bij Rundstedt. Aan het keren 197 tot 199 in Horen. Telefoon 34367. Ga weg met een Austin van Rundstedt.